إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Deməli, keçən dərsimizdə biz Allahın izni ilə dinin ikinci mərtəbəsi olan iman mərtəbəsini bitirdik. Bundan öncə də dinin birinci mərtəbəsi olan İslam mərtəbəsini bitirmişdik. Və bu gün də Allah Təalanın izni ilə dinin üçüncü mərtəbəsi olan ehsan mərtəbəsinə keçəcəyik. Və müəllif Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab rahimehullah buyurur ki, المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ودليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم إن كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. مؤلف رحمه الله محمد بن عبد الله buyurur ki 3. مرتبة دينين 3. مرتبسي O da nədir? İhsandır. İhsan da bir dayağı var. İhsanın da bir dayağı var. Nədir o? Allaha onu görürmüş kimi ibadət etmək. Sən onu görməsən də o səni görür. Və buna dəlil Allah Teala Nəhl surəsi 128-ci ayədə buyurur ki, həqiqətən də Allah qorxanlar və yaxşı işlər görənlərlədir. Başqa bir ayədə Allah Teala buyurur ki, Qüdrətli və rəhimli olana təvəkkül et. O, səni namaza duranda da görür. Səcdə edənlər içində hərəkət edəndə də. Həqiqətən də o, eşidəndir, biləndir. Başqa bir ayda Allah tələ buyurur. Sən hansı bir işdə olsan, Qurandan nə xusan, siz nə iş görsəniz, başınız ona qarışarkən biz sizə şahid olarıq. Nə yerdə, nə göydə, zərrə qədər bir şey Rəbbindən gizli qalmaz. Bundan daha kiçiyi, Və daha böyüyü yoxdur ki, açıq aydın yazıda, lövh-i mənfuzda yazılmasın. Və bu müəllifin sözləri idi. Və fikir versək, müəllif ihsana tərif verdikdə, ihsanın nə olduğunu bildirdikdə, verdiyi tərif Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sabit olan məşhur hədisdən götürülüb. Yəni, müəllif ihsanın tərifini Cəbrail hədisi olaraq adlanan məşhur hədis var, hamınız bilirsiniz. Həmin hədisdən götürülüb və həmin hədisin də Allah Təalanın izni ilə inşallah növbəti dərsimiz o hədisin şərhi barəsində olacaq. Çünki o hədis özü dinin bu üç dayağına da İslama, imana və ihsana dəlildir və növbəti dərsimizdə o hədisin şərhini götürəcəyik. Və həmin hədisdə Cəbrail salam Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə İslamın nə olduğunu sual verir, imanın nə olduğunu sual verir, ehsanın nə olduğunu sual verir və ehsanın nə olduğunu sual verdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki, ehsan Allaha görürmüş kimi ibadət etmək deməkdir. Sən onu görməsən də o səni görür. Yəni, bu söz, bu tərif Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən varid olub və müəllif də rahimahullah Müəllif də ehsanı tərif edərkən, ehsanın nə olduğunu bildirərkən, hədisdə varid olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən varid olan tərifi verədək ehsanın nə olduğunu bildirir. Və öncə ehsanın nə olduğunu və ehsanın şərhinə varmamışdan öncə İhsan sözünün lüğəti mənasının nə olduğuna baxaq. Çünki hər bir kəlmənin həm dində olan mənası var, həm də dildə, lüğətdə, yəni insanlar arasında olan mənası var. Çünki bir kəlmə dini, bir kəlmə dində başqa bir mənada işlənir. ve insanlar arasında, insanların arasında o kəlmə başqa cür mənada işlənir. Ona görə də ihsan sözünün lüğəti mənası, yəni dindəki mənası, dinimizdəki mənası yox. Lüğəti mənası o deməkdir ki, itqanu şey'i və itməmuhu məxudun minəl husni və huvəl cəməl diddül qubh. İhsanın, ihsan sözünün lüğətdəki mənası odur ki, bir şeyi gözəl şəkildə, kamil şəkildə, tam şəkildə etmək. Bir şeyi gözəl şəkildə, kamil şəkildə etmək və o işi etdikdə gözəlləşdirmək. Bu, ihsanın lüğəti mənasıdır. İhsanın dinimizdəki mənası isə, ihsan nədir? Ondakı müəllif rahimahullah tərifini bildirdi. Biraz bundan öncə mətini oxuduq. İhsanın nə olduğunu müəllif bildirib və müəllif rahimahullah da o tərifi və yaxud dediyimiz kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sabit olan Cəbrail hədisi adında olan hədisdən götürüb müəllif rahimahullah ihsanın tərifini. Və huvə yənqəsimu ilə əqsəmin əvvələn ihsanun beynəl abdi və beynə rabbihi hədə huvəl məqsud thaniyən ihsanun beynəl abdi və beynəl nəs ثالثا إحسان الصنعة وإتقانها إذا صنع الإنسان شيئا أو عمل عملا فإنه يجب عليه أن يتقنه وأن يتمه و إحسان 3 قسمي var. إحسانın 3 قسمي var. Birinci qismi hansıdır? İhsanın birinci qismi hansıdır? İnsan ilə Allah arasında olan ihsan. İnsan ilə Allah arasında olan ihsan. İkinci qismi, insan ilə digər insanlar arasında ola biləcək ihsan. Üçüncü qismi də odur ki, insan etdiyi əməldə edəcəyi ihsan. İnsanın etdiyi əməldə edəcəyi ihsan. Yəni, bir əməli etdikdə gözəl şəkildə və tam, kamil şəkildə etmək. Bu ihsanın qismləridir. Birinci qism nə oldu? İnsan ilə Allah arasında olan ihsan. İkinci qism insanla, yəni səninlə digər insanlar arasında olan ihsan. Yəni onlara yaxşılıq etməyin və s. gözəlliklər etməyin, ya xeyirlər etməyin. İnşallah bunların hamısının izahı gələcək, şərhi gələcək. Deməli, ikinci qism nə oldu? Səninlə digər insanlar arasında ola biləcək ihsan. Və bir də ki, üçüncü qismi də odur ki, əməldə olan ihsan, yəni əməl etdikdə onu gözəl şəkildə etmək və bu ihsanın 3 qismidir. Ən-nəvl əvvəl huvəl ihsanu beynəl abdi və rabbihi bəyyənəhu ər-rasulü sallallahu aleyhi və səlləm ləmmə sələhu Cibrilu bi hadrəti sahabəti kəmə yəti fəqal əl-ihsan ən tə'budəlləhə kəənnəkə tərahu fəinnəm təkun tərahu fəinnəu yaraq. Və ihsanın birinci qismi İnsan ilə, yəni səninlə Allah arasında olan ihsan, onu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Cəbrail hədisi adlı olan hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem izah edib və bildirib və nə zaman ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz sahabələrlə bir zaman oturmuşdu və həmin vaxt Cəbrail aleyhisselam gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə sual verir, deyir ki, ihsan nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, deyir ki, İhsan Allaha onu görürmüş kimi ibadət etmək, sən onu görməsən də o səni görür. Yəni Allaha elə bir şəkildə ibadət etməlisən ki, sanki elə bir ki onu görürsən. İbadətinin bu məqamına nail olmasan da, yəni Allaha onu görürmüş kimi ibadət etmək, bu məqamına nail olmasan da Allaha elə bir ibadət edəsən ki, özü bütövlüklə Allahın nəzarı altında hiss edəsən ki, yəni Allah səni görür. Bütün zahiri və batini halından xəbərdardır. Və bu, Allahla insan arasında olan ihsandır. İhsanın birinci qismidir və bunu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və yaxud dediyimiz kimi Cəbrail hədisində izah edib. Nə zaman ki, Cəbrail ondan ihsanın nə olduğunu soruşmuşdu. Fəl ihsanı beynəl abdi və beynə rabbihi huvə itqanuhu əl-amələ əlləzi kəlləfəhullahu bihi bi ən yətiyə bihi sahihən xalisən li vəcihilləyə əzzə və cəllə عمل الإحسان بين العبد وربه ما توفر فيه الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين، واحدة أعلى من الأخرى. Ve insan ile Allah arasında olan ihsan odur ki, insan o əməllər ki, o ibadət növləri ki, o işlər ki Allah Teala onları vacib edib, onları buyurub, hansı ki o iş onlar yerinə yetirilməlidir. Allahla insan arasında olan ihsan odur ki, Allahın buyurduğu, vacib etdiyi əməlləri insan gözəl şəkildə, kamil şəkildə etsin və əməl etdikdə xalis Allah rızası üçün etsin və əməl etdikdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə müvafiq şəkildə etsin. Allahla insan arasında olan ihsan bax budur. Əməl etdikdə gözəl şəkildə, kamil şəkildə etmək, Allah üçün etmək və o əməli Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə uyğun şəkildə etmək, sünnətində necə buyurulubsa, necə gəlibsə o şəkildə etmək. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah ilə qul arasında olan ihsanın özünün iki mərtəbədən ibarət olduğunu bildirib. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allah ilə qul arasında olan ihsanın özünün iki mərtəbədən ibarət olduğunu bildirib. Birinci mərtəbəsi hansıdır? En ta'budu Allah ka'annaka tara bi an yablugha bika al-yaqin wal-iman billahi ka'annaka tushahidu Allah ayanan laysa 'indaka taraddud aw ay shakk bal ka'anna Allah amamaka subhanahu wa ta'ala تراه عيانا فمن بلغ هذه المرتبة فقد بلغ غاية الإحسان كأنك ترى الله عيانا والله جل وعلا لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة لكن تراه بقلبك حتى كأنك تراه بعينك. إحسانا dedik ihsanın birinci kısmı hansıdır? Allah ile insan arasında olan ihsan. Allah ilə insan arasında olan ihsanın özünün iki mərtəbəsi var. Birinci mərtəbəsi hansıdır? Allaha, onu görürmüş kimi ibadət etmək. Allaha elə ibadət edirsən ki, və yəqinliyin və imanın elə bir dərəcəsinə gəlib çatırsan ki, elə bir ibadət edirsən ki Allaha, sanki gözlərinlə Allaha şahidsən. Sanki gözlərinlə Allaha görürsən. Və Allaha qarşı səndə olan yəqinlikdə, səndə olan imanda heç bir tərəddüd, heç bir şək yoxdur. Və kim bu cür ibadətə nail olsa, ihsanın bu mərtəbəsinə nail olsa, həqiqi şəkildə ihsana nail olanlardan sayılar. Və Allah subhanahu wa ta'ala sözsüz ki, dünyada görsənməz, dünyada heç kim onu görə bilməz. Lakin sən Allaha elə ibadət edirsən ki, qəlbinlə ona ibadətdə elə yəqinliklə qəlbində elə bir yəqinlik yerləşdirib, elə bir iman yerləşdirib ibadət edirsən ki və elə bir səviyyədə ibadət edirsən ki, sanki gözlərinlə Allah subhanahu wa ta'ala şahidsən. ولذلك يجازى أهل الإحسان في الآخرة بأن يروه سبحانه وتعالى لما عبدوه وكأنهم يرونه في الدنيا جازاهم الله بأن أفسح لهم المجال بأن يروهم بأبصارهم في دار النعيم. وأنه يرد o kəslər ki Allah subhanahu wa ta'ala Allah'ı görürmüş kimi ibadət edirlər, ihsanın qul ilə Allah arasında olan ihsanın bu birinci mərtəbəsindən nail olub, birinci mərtəbəsinə nail olub bu şəkildə ibadət edirlər, Allah Teala onların etdiyi bu əməlin müqabilini necə əvəzləndirir, necə cəzalandırır, Onlar dünyada Allah'ı görürmüş kimi ibadet ettiklerine göre ahiret günü de Allah Subhanahu ve Teala onları özünü göstermek ile mükafatlandırır. Onlar dünyada Allah'ı görürmüş kimi ibadet ettiklerine göre Allah Subhanahu ve Teala da kıyamet günü hakiki şekilde özünü onlara gösterir. Ve Allah Teala onlara imkan verir ki onlar onlara bu kudreti, bu gücü verir ki onlar Allah Subhanahu ve Taala'nı görebilsinler. Ve kâle Teala lillezîne ehsenel husna ve ziyâdetun. Ez-ziyâde hiye en-nazr li vecihillah. Es-sebebu ennehum ehsenu fi'd-dünyâ fe'atâhumullahu el-husna ve hiye'l cennet ve zâdâhum وزادهم رؤية الله عز وجل تعبد الله كأنك تراه على المشاهدة والمحبة والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى تتلذذ بطاعته وتثمئن إلى طاعته سبحانه وتعالى تشتاق إليها هذه طريقة المحسنين والله سبحانه وتعالى القرآن كما buyuruyor ki yakşı iş görenler için en yakşısı ve bundan da üstünü vardır. Allah Teala buyuruyor ki, yaxşı iş görənlər üçün ən yaxşısı və əlavə bir şey də vardır. Və ayədə Allah Teala deyəndə ki, yaxşı işlər görənlər üçün ən yaxşısı, ən yaxşısından qəsd, yəni cənnət. Yəni, yaxşı iş görənlər üçün nə var? Cənnət var. Amma ayənin axırında Allah Teala nə dedi? Və əlavə bir şey də var onlar üçün. Deməli, yaxşı iş görənlərə Allah Teala cənnət verəcək və cənnətdən də əlavə bir şey verəcək. Nədir o əlavə bir şey? O əlavə bir şey odur ki, nə zaman ki insanlar, ihsan sahibləri, ihsan edənlər cənnətə girdikdə, Allah Teala onları cənnətə saldıqda, Allah Teala onlara olan əlavə neyməti verəcək. O əlavə neymət də nədir? Özünü onlara göstərəcək. Nəyə görə? Çünki onlar dünyada Allahı görürmüş kimi ibadət edirlər. Çünki onlar dünyada Allahla görüşməyə qarşı çox həris idilər. Çünki onlar dünyada Allaha qarşı olan ibadətdən ləzzət alırdılar və o ibadətdən qəlbləri huzur tapırdı və bu da kimlərin yoludur? Muhsinlərin yoludur. المرتبة الثانية إذا لم تبلغ هذه المرتبة العظيمة فإنك تعبده على طريقة المراقبة بأن تعلم أن الله يراك ويعلم حالك ويعلم ما في نفسك فلا يليق بك أن تعصيه وأن تخالف أمره وهو يراك يطلع عليك وهذه حالة جيدة ولكنها أقل من الأولى. Və Allah ilə qul arasında olan, dedi ki, Allah ilə qul arasında olan ihsan, ihsanın birinci qismidir. Və bu qism, Allah ilə qul arasında olan ihsan, özü iki mərtəbədən ibarətdir. Birinci mərtəbəsini götürdük. Nədir o mərtəbə? Allaha onu görürmüş kimi ibadət etmək. Sanki gözlərinlə şahidsən Allaha, görürmüş kimi Allaha ibadət etmək. Bu birinci mərtəbəsidir. İkinci mərtəbəsi hansıdır? İkinci mərtəbəsi odur ki, əgər birinci mərtəbəyə nail olmamışsansa, Allaha onu görürmüş kimi ibadət edə bilmirsənsə və bu cür yüksək məqama sahib ola bilmirsənsə, Allaha elə bir ibadət edirsən ki, bütün özünü bütövlüklə, bütün şəkildə özünü Allahın nəzarəti altında hiss edirsən. Ki Allah səni görür. Allah Subhanahu və Teala sənin bütün zahiri və bütün batini halından xəbərdardır. Və belə də olduqda artıq sənə yaraşmaz ki, ona asi olasan. Artıq sənə yaraşmaz ki, onun əmrinə müxalif olasan. Nəyə görə? Çünki bütün sən bilirsən ki, o sənin bütün zahiri halından xəbəri var. Sənin bütün batini halından xəbərin var. Və həqiqətən də bu çox gözəl bir haldır. Lakin birinci mərtəbədən aşağıdır. Birinci mərtəbə hansıydı? Sən Allaha elə ibadət edirsən ki, onu görürsən. Sanki görürsən. Qəlbində o qədər yəqinlik, Allaha qarşı o qədər məhəbbət, Allahla görüşməyə qarşı o qədər istək var ki, artıq elə bir mərtəbəyə gəlib çatmışsan ki, sanki Allahı görürsən. bu ihsanın Allah ilə qul arasında olan ihsanın birinci mərtəbəsidir. İkinci mərtəbəsi hansıdır? Buna nail olmursansa da, heç olmasa Allaha elə ibadət edirsən ki, Allaha elə ibadət edirsən ki, sanki Allah səni görür. Yəni, özü bütövlükdə Allahın nəzarəti altında hiss edirsən. Özü elə hiss edirsən ki, özü elə bir hala gətirirsən ki, Allah Teala və özündə bu hissəti yerləşdirirsən ki, Allah Teala sənin bütün zahiri və bütün batini hallarından xəbərin var. Və ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə və müəllif Muhammed ibn Abdülvahab rahimahullah da ehsanın tərifini bildirərək demişdir ki, ehsan Allaha onu görürmüş kimi ibadət etməkdir, sən onu görməsən də o səni görür. Yəni, Allaha elə bir ibadət edirsən ki, sanki onu görürsən. Və yaxud da ki, Allaha buna nail olmasansa, nədir ibadət edirsən? Elə ibadət edirsən ki, sanki bütövlüklə Allahın qarşındasan. Allah səni görür, sözsüz ki, Allah Teala insanın bütün zahiri və bütün batini hallarından xəbərdardır. Lakin bu hal əksər insanlarda baş vermir. Nə çox insanlar var ki, namaza durduqda özünü Allahın qarşında hiss etmir. Və özünü nəinki batinini Allaha bağlamır, hətta onun zahiri belə Allaha bağlı deyil. Hətta onun zahirindən belə xuşusu bilinmir. Zahirindən belə Allah qorxusu və s. işlər bilinmir. Və ona görə də əgər Allaha onu görürmüş kimi ibadət etməyə nail olmursansa, Allah subhanahu wa ta'ala elə ibadət edirsən ki, özü elə hiss edirsən ki, Allah subhanahu wa ta'ala sənin bütün zahiri hallarından və bütün batini hallarından xəbərdardır. Mən dumtə ənəkə tə'ləmu ənəhu yaraq, fə ənəkə tuhsun ibadətəhu və tutqinuhə. لأنك تعلم أن الله يراك ولله المثل الأعلى لو كنت أمام مخلوق له منزلة وأمرك بأمر وأنت تنفذ هذا الأمر أمامه وينظر إليك هل يليق بك أن يقع منك إخلال بهذا الفعل و سنن حالن نقدر كي بلدي و نقدر كي سن özü ibadətdə Allah qarşı belə hiss edirsən ki, bütövlüklə bütün zahiri və batini halığı Allahın qarşısında özü elə hiss edirsən ki, Allah Teala bütün mənim zahiri və batini halımdan xəbərdardır. Bu hala sahib olarsansa, bu hala gələrsənsə, sən ibadəti gözəlləşdirərsən. Sən ibadəti gözəl şəkildə edərsən. Çünki sən bilirsən ki, Allahın qarşındasan. Özü Allahın qarşında hiss edirsən. Çünki sən bilirsən ki, Allah Teala bütün sənin zahir və batini halından xəbərdardır. O zaman sən hər etdiyin ibadəti növündən asılı olmayaraq ən gözəl şəkildə və ən kamil şəkildə edərsən. Və şək yoxdur ki, ən gözəl misal Allaha xasdır. Belə bir misal çəkək ki, hətta məsələni gözəl şəkildə anlayaq. Hörmətli bir insan, böyük bir insan, vəzifəli bir şəxsiyyət, böyük bir şəxsiyyət, hansı ki, sənin yanında onun çox böyük bir hörməti var. Əgər sənə bir işi əmr eləsə və desə ki, bu işi et və özü də dursa sənin başının üstündə və baxsa ki, və baxır, görsün ki, sən bu işi necə edəcəksən, heç sən o işi gördükdə bir xələlə və yaxud bir nöqsana yol verərsən, sözsüz ki, yox. Və Allah subhanahu wa ta'ala daha layiqdir ki, ona ibadət etdikdə bütövlüklə bütün zahiri və batini halınla bərabər, bütün zahiri və batini halı Allahın qarşısında qoymalısan ki, və bu hissiyyatları keçirməlisən ki, Allah subhanahu wa ta'ala bütün mənim zahiri və batini halımdan xəbərdardır. Əl-hasil, ənəl-ihsən alə mərtəbətin, مرتبة المشاهدة القلبية وهي أن تعبد الله كأنك تراه من شدة اليقين والإيمان كأنك ترى الله عز وجل عيانا. Xülasə budur ki, insan ilə Allah arasında olan ihsan iki mərtəbədən ibarətdir. Birinci mərtəbəsi hansıdır? Müşahidə. Qəlb ilə müşahidə mərtəbəsi. Yəni, Allaha elə ibadət edirsən ki, qəlbinlə Allah ilə bir görürsən. Qəlbinlə Allaha şahidsən. Buna da bu halda səni gətirən nədir? Səndəki, sənin qəlbində yəqinlik və iman elə bir şiddətli şəkildədir ki, sən bu hala gələ düşürsən. Bu nədir? Allah ilə qul arasında olan ehsanın birinci mərtəbəsi. İkinci mərtəbəsi hansıdır? وَهِيَ أَقَلُّ مِنْهَا أَنْ تَعْبُدَ اللَّهِ وَأَنْ تَعْلَمْ أَنَّهُ يَرَاكْ وَيَتَّلِعُ عَلَيْكَ فَلَا تَعْصِهِ وَلَا تُخَالِفْ أَمْرَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Və ikinci mərtəbəsi də olur ki, bu ikinci mərtəbə də birinci mərtəbədən aşağıdır. Bu da olur ki, Allah Subhanahu ve Taala elə ibadət edirsən ki, özü belə hiss edirsən ki, Allah Taala bütün işləri bilir, bütün zahirindən, bütün batinindən xəbərdardır və ona görə də yaraşmaz ki, Allaha asili eləyəsən və ona görə yaraşmaz ki, ibadəti zahirən, zahiri şəkilini, zahiri formasını pis edəsən, ona görə də yaraşmaz ki, sən ibadətin zahiri halını, zahiri formasını pis şəkildə edəsən və qəlbində xoşu hiss eləməyəsən, qəlbində özünü Allahın qarşısında ən əzəmətli ibadət olan namazla hiss etməyəsən, ona görə bu hallar səndə olmamalıdır. Çünki bu halların olmaması sənə ehsanın bu ikinci mərtəbəsinə çatmağa mane olur. Hədi mərtəbətül ihsan və hiyə ə'lə mərətibiddin. Mən bələğəhə fə innəhu bələğə ə'lə mərətibiddin və qabləhə mərətibil iman və qabləhə mərətibil ihsan, İslam. Və bu ihsan mərtəbəsiydi. Bu ihsan mərtəbəsiydi. Və bu dinin ən üstün mərtəbəsidir. Hansı ki, bu mərtəbədə dində olan ən üstün insanlar bu mərtəbədə yerləşir və kim bu mərtəbəyə çatıbsa artıq o insan dində ən üstün mərtəbədədir və bu ehsan mərtəbəsindən qabaq olan mərtəbə, yəni o mərtəbədən aşağı olan mərtəbə iman mərtəbəsidir və iman mərtəbəsindən də aşağı olan mərtəbə İslam mərtəbəsidir. Fəddin dəvair Əd-dəirətul ulə əl-İslam və hu vasiətun həttə إنه يدخل فيه المنافق ويقال له مسلم ويعمل معاملة المسلمين لأنه استسلم في الظاهر وهو داخل في دائرة الإسلام ويدخل فيها ضعيف الإيمان الذي ليس معه من الإيمان إلا مثقال حبة خردل. Və ötən dərslərimizdə dediyimiz kimi dinin 3 dənə dairəsi, 3 dənə mərtəbəsi var. Yəni din 3 mərtəbə, yəni buna 3 mərtəbə demək olar. Və üç dairə də demək olar. Və dinin üç dairəsi var. Birinci dairə hansı dairəsidir? İslam dairəsi. Bu, dinin ən geniş, ən böyük dairəsidir. Və bu dairəyə daxil olanlar kimlərdir? Bu dairəyə hətta münafiqlər daxildir. Münafiqlər kimlərdir? Zahirdə İslamı yerinə yetirən, batində isə küfrü, şirk gizlədən. Batindəki küfürlərini, şirklərini göstərməyən, zahirən İslamı riayət edənlər. Bunlara münafiq deyirlər. Münafiqlər də İslam dairəsindən daxildir. Onlar da müsülman sayılırlar. Küfürü, şirki göstərmədiklərinə görə, küfürü, şirki gizlədib İslamı göstərdiklərinə görə müsülman sayılırlar. Və müsülman müamiləsi olunur onlara qarşı. Nəyə görə? Çünki onlar zahirdə müsülman kimi görsənirlər. Və onlar İslam dairəsindən daxildirlər. Və həmçinin İslam dairəsindən daxildir kimlər? Zəif iman sahibləri, o iman sahibləri ki, onlardakı imanın miqdarı xardal dənəsi qədərdir. Yəni, qreçqa, xardal dənəsi qədərdir. Əd-dəirətü əthəniyə və hiyə ətyəqu minəl-ulə وأخص دائرة الإيمان، وهذه لا يدخل فيها المنافق النفاق الاعتقادي أبدا، وإنما يدخل فيها أهل الإيمان، فيدخل فيها مؤمن فاسق أو مؤمن تقي. Dinin üçüncü mertebesi, üçüncü dairesi veya buna bayağı dediğimiz ki mertebe demiyorlar, daire de demiyorlar. Dinin ikinci dairesi hansıdır? İman dairesi. İman dairesi İslam dairesinden dardır. İman dairesi İslam dairesinden dardır. İslam dairesi iman dairesinden genişdir. İman dairesine daxil olanlar kimlerdir? Münafıklar iman dairesine daxil değil. İman dairəsindən daxil olanlar bəzi fasiqlik, yəni bəzi günahlar edən möminlər və yaxud da ki, təqva sahibi sayılan möminlər iman dairəsindən daxildir. Ad-dairatu əs-səlisə və hiyə ədyəqu minəs-səniyə. Dairatul ihsan və hiyə kəmə bəyyana ən-nəbi bəyyənəhə ən-nəbi sallallahu əleyhi və səlləm. Və lə yədxulu fihə illə əhlül imanil kamil. Dinin üçüncü dairəsi hansıdır? Hansı ki, bayaq hal-hazırda indi ondan danışırıq. Dinin üçüncü dairəsi də ihsan dairəsidir. İhsan dairəsi də özündən qabaqki olan dairə, iman dairəsindən daha dardır. Və bunu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ihsanın nə olduğunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildirib, bəyan edib. Və ihsan dairəsindən daxil olan insanlar da kimlərdir? Yalnız kamil iman sahibləri. Və bu dinin dairəsi və yaxud dinin mərtəbəsi, yəni bu məsələni gözəl şəkildə başa düşmək üçün belə bir misal çəkim və çəkdiyim misalı gözünüzün qarşısına gətirin. Yumru yekə bir halqa, yekə bir yumru, bir dairəni gözünüzün qabağına gətirin. Bu İslam dairəsidir. Həmin bu dairənin içinə bir dənə balaca dairə çəkin. Böyük dairənin içinə bir dənə balaca dairə çəkin. Böyük dairənin içində olan kiçik dairə iman dairəsidir. İman dairəsinin də içinə bir dənə dairə çəkin. Və bu da nədir? İhsan dairəsidir. Nəticədə nə olur? İç-içə üç dənə dairə olur. Ən böyük dairə, ən böyük dairənin içinə daxil olunan kimlərdir? Müslümanlar və onların içində münafiqlər. İkinci dairənin içində daxil olan kimlərdir? Möminlər, təqva sahibi olan möminlər və yaxud bəzi fasiklik edən, böyük günahlar edən möminlər. Və ondan da balaca dairənin içində daxil olan kimlərdir? Muhsinlər, ihsan dairəsindən onlar daxillər və bunlar da kimlərdir? Kamil iman sahibləri. Və sonra müəllif rahimehullah ihsana Allah Təala'nın kitabından dəlil gətirmişdi, Qurandan dəlil gətirmişdi ki, Quranda hansı ayə ihsana dəlildir. Və Allah Təala buyurmuşdu ki, innallaha ma'allazina ittaqav vellezina hum muhsinun. دلت الآية أن الله مع المحسنين وهم الذين عبدوا الله كأنهم يرونه فإن الله معهم معية خاصة معية النصرة والتأييد والتوفيق. والله تعالى قرآن الكريم ده نهل سورة 128 آية ده buyurur ki hakikaten de Allah korkanlar ve yaxşı işler görenlerledir. Və bu ayə nəyə dəlalət edir? Bu ayə dəlalət edir ki, Allah ihsan sahibləri ilə yanaşıdır. Muhsinlərlə yanaşıdır. Yəni, xeyir işlər, yaxşı işlər görənlərlə yanaşıdır. Kimlərdir bu muhsinlər? Allah Tealanın bu ayədə dediyi muhsinlər kimlərdir? İnnallaha ma'allədin ittaqav vəllədinə hum muhsinun. Həqiqətən də Allahdan qorxanlar və yaxşı işlər görənlərlədir. Kimlər də o yaxşı işlər görənlər? Onlar o kəslərdir ki, onlar dünyada Allahı görürmüş kimi ibadə edirlər. Və ona görə də Allah Subhanahu ve Taala onlarla bərabərdir və daim Allah Taala onlara yardımında durur, onlara kömək edir, onları gücləndirir və bütün işlərində onları müvaffak edir. Ve bu ayet neye delildir? Bu ayet ihsanın Allah ile kul arasında olan ihsanın birinci mertebesinden delildir. Çünkü evvel dedi ki, ihsanın üç kismi var. Üç kismi. Birinci kism hansıdır? Allah ile insan arasında olan ihsan. Bu ihsanın birinci kismidir. İkinci kism hansıdır? İnsan ile diğer insanlar arasında olan ihsan. Üçüncü kism hansıdır? İnsan əməlində etdiyi ihsan. Yəni, əməl etdiyi de görə şəkildə etmək. Hal-hazırda danışdığımız kism hansıdır? Birinci kism. Allah ile kul arasında olan ihsan. Allah ile kul arasında olan ihsan özü iki kisme bölünür. İki mertebeye bölünür. Allah ile kul arasında olan ihsan iki mertebeye ibarətdir. Ve buna da toxunduq, götürdük. Hemen o birinci mertebe ki var, birinci mertebe hansıydı? Allah subhanahu ve teala'ya onu görürmüş kimi ibadet etmek. Bu birinci mertebeye delil hansı ayədir? Hal-hazırda oxuduğumuz ayet. İnna Allaha ma'allazina ittaqav vellezina hum muhsinun. Həqiqətən də Allah qorxanlar və yaxşı işlər görənlərlədir. Bu ihsanın Allahla qul arasında olan ihsanın birinci mərtəbəsindən dəlildir. Və başqa bir ayədə Allah Teala buyurur ki, hansı ki müəllif də bunu ihsana dəlil olaraq gətirmişdir. Allah Teala buyurur ki, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلِّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ هَذَا دَلِيلُ الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ هَذَا دَلِيلُ قَوْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Ve Allah Teala buyurur ki, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Şuara Suresi 217'den 220'ye kadar, 220. ayelere kadar buyurur ki, Qüdrətli və rəhimli olana təvəkkül et. O səni namaza duranda da görür. Səcdə edənlər içində hərəkət edəndə də görür. Həqiqətən də o eşidəndir, biləndir. Bu ayə Allah ilə qul arasında olan ihsanın ikinci mərtəbəsindən dəlildir. İkinci mərtəbəsi hansıdır? Allaha nə cür ibadət etmək? Sanki özü bütün zahiri və batini halına qoymuşsan, zahiri halına, bütün batini halına qoymuşsan Allahın qarşısına və bütövlüklə özünü Allahın qarşısında hiss edirsən və özünü elə hiss edirsən ki, Allah Teala bütün sənin zahiri və batini halına şahiddir. Sözsüz ki, belədir. Lakin əvvəldə də dedik, nə çox insanlar var ki, bu haldan qafildirlər, bu haldan xaridirlər. İbadət etdikdə nə zahirləri ilə nə də batinləri ilə özlərini Allahın qarşısında hiss etmirlər. Ona görə də Allah ilə qul arasında olan ihsanın ikinci mərtəbəsi hansıdır? Allaha elə ibadət etmək ki, bütün zahiri və batini halına özünü Allahın qarşısında hiss edirsən. Və elə bu ayədə həmin o ikinci mərtəbəyə Allah səni görürmüş kimi ibadət etmək. Allah səni görürmüş kimi. Allah sənin bütün batini, bütün zahiri hallar və şahid olmuş kimi sən Allaha ibadət etməyin. Bu ayə buna dəlildir. Allah Teala açıq ayədə deyir ki, qüdrətli və rəhim olan Allaha təvəkkül et. O səni namazda duranda da görür, səcdə edənlər içində hərəkət edəndə də görür. Yəni Allah Teala bu ayədə bizi nəyi təşviq edir ki? Yəni Allah Teala bizim bütün hallarınıza, bütün işlərinizə şahiddir. Ona görə də ibadətdə, bütövlüklə, bütün şəkildə özünüzü Allahın qarşısında hiss edin. وَقَوْلُ تَعَالَى وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا. هذا دليل المرتبة الثانية. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ. هذا كتاب للرسول صلى الله عليه وسلم. في أي شيء من أمورك من أمور العبادة أو من غيرها جميع أفعالك وتحركاتك ما يكون في شأن من شؤون. Müəllif rahimehullah ihsana Qurandan başqa bir dəlillə gətirmişdi, başqa bir ayə də gətirmişdi. Həmin ayədə Allah Teala buyurur ki, ayə Yunus surəsi 61-ci ayədə Allah Teala buyurur ki, sen hansı bir işte olsan, Kur'an'dan ne husan, siz ne iş görseniz, başınız ona karışarken, biz size şahit olarak, ne yerde, ne göyde, zerre kadar bir şey Rabbinden gizli kalmaz. Bundan daha kiçiği ve daha büyüğü yoktur ki, açık aydın yazıda, levh-i mevhuzda yazılmasın. Yani bu ayada hemçinin Allah ile kul arasında olan ihsanın ikinci mertebesine delildir. Yani Allah'a elə ibadet etmək ki, Allah o hissiyatda olmaq ki, Allah Teala bütün sənin zahiri ve batini hallarından xəbərdardır. Bu ayə də həmin bu mərtəbəyə dəlildir. Çünki ayə açıq-aydın şəkildə bizə göstərir ki, nə iş görürsüz görür, nə edirsiz edin. Bütün hallarınıza Allah Subhanahu Teala şahiddir. Və ayə də bizə onu dəlalət etdirir ki, bizi o işə yönəldir ki, nəinki ibadətlərdə və bütün işlərimizdə xuşulu, yəni özümüzü Allah Subhanahu ve Teala'nın nəzarəti altında hiss edək. Fəhədə yu'ti dəlilən aləl mərtəbəti thəniyyəti min mərətəbil ihsən və ənəhu cəllə və alə şəhidun alə kulli amilin bi amalihi yarahu Subhanahu ve Teala və ya'maluhu və ya'lamuhu və yabsuru və lə yəqibu anhu İnnallaha la yakhfa alayhi şey'un fil ardı ve la fis sema. Ve bu ayə sonuncu zikr etdiyimiz ayə həmçinin ihsanın ikinci mərtəbəsi olan Allah ilə qul arasında olan ihsanın ikinci mərtəbəsinə dəlildir. Ve Allah Teala hər bir əməl edən insanın əməlinə şahiddir və onun əməlini görür, bilir. Və heç bir şey Allahdan gizli qalmır. Allah Teala Əl-i İmran surası 5-ci ayədə buyurur ki, nə yerdə, nə göydə Allaha gizli qalan bir şey yoxdur. Və əmməl ihsan beynəl abdi vəl xalqi fəmə'nəhu bəzdül ma'ruf ləhum və kəffil ədə anhum bi ən tut'iməl cai'ə və təksüvəl əriyə və tu'inə bicahikəl muhtəcəh وتشفع لمن احتاج الشفاعة تبذل المعروف جميع وجوه المعروف تكرم الضيف تكرم الجار لا يصدر منك إلا خير لجارك وتكف أذاك عنه أيضا فلا يصدر عنك إذا أذن له ولا لغيره. O ki qaldı insan ilə Allah arasında olan insan ilə qul arasında olan insan ilə digər insanlar arasında olan ihsana. Yəni səninlə digər adamlar, digər insanlar arasında olan ihsana. Bu nədir? Bu da ihsanın ikinci qismidir. Birinci qismi qurtardıq. Yəni keçmiş ikinci qismə. İkinci qism hansıdır? Səninlə digər insanlar arasında ola biləcək ihsan. Yəni insan ilə qul ilə digər insanlar, digər qullar arasında baş verə biləcək ihsan. Bu nə deməkdir? Bunun mənası nədir? Və bu necə olur? Səninlə insanlar arasında ihsan necə baş verir? Sən, bunun mənası odur ki, insanlara yaxşılıq etmək, insanlara əziyyət verməmək, ac olanı yedizdirmək, paltarı olmayanı geyindirmək, ehtiyacı olana kömək etmək və əgər vəzifə sahibisənsə, güc sahibisənsə, hər hansı bir gücün, vəzifən, qüvvətin varsa, o gücündən, qüvvətindən ehtiyacı olan insan üçün istifadə et. Ehtiyacı olan insan üçün kömək et. Gücündən, vəzifəndən kömək edib, istifadə edib, ehtiyacı olan möhtaclara yardım et. Onların işlərinin düzəlməsində. Yaxşılıq et. Bütün növləri ilə. Qonağa yaxşılıq edirsən, qonşuva yaxşılıq edirsən və səndən xeyirdən başqa heç nə çıxmır və səndən heç bir əziyyət çıxmır. Səndən ancaq çıxan xeyirdir. İstər qonşuva qarşı, istər qonağa qarşı. İnsan ilə digər insanlar arasında olan ihsan bax budur. Minən nəs mən lə yəstur minhu illə ədən və minən nəs mən yəstur minhu ədən və xeyr. ومن الناس من لا يستر منه إلا خير. فهذا في أعلى الطبقات. حقيقة إلى إنسانlar var ki hemen insandan eziyet, hemen insanın elinden başka insanlara eziyet vermekten başkasına gelmiyor. Ve öyle insanlar da var ki hemen o insan insanlara eziyet de verir, hayır da verir. Ve öyle insanlar da var ki hakikaten o insanlar ancak hayır verirler. Ve bu da şeksiz şüphesiz ki en üstün bir tabaka, en üstün bir menziledir. بَذْلُ الْخَيْرِ لِلنَّاسِ وَكَفُّ الْأَذَى عَنْهُمْ وَهُوَ الْإِحْسَانُ لِلنَّاسِ. قال الله تعالى وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. حتى البهائم يجب أن تحسن إليها بأن تهيئ لها ما تحتاج إليه وتمنع الأذى عنها وترفق بها. هذا من إحسان إلى البهائم. insanlara yaxşılıq etmək odur ki yani senden insanlara karşı hiçbir əziyyət çıxmasın. Səndən insanlara qarşı heç bir əziyyət olmasın. İnsanlara yaxşılıq etmək, insanlara ehsan etmək budur. Və ona görə də Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və əhsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Ehsan edin, yaxşılıq edin, həqiqətən Allah muhsinləri, yəni yaxşı iş görənləri sevir. Və ehsan nəinki insanlara, hətta heyvanlara belə olunmalıdır. Hətta heyvana belə yaxşılıq etməlisən. Hətta heyvana belə ehsan etməlisən. Heyvanın nəyə ehtiyacı varsa, o heyvanın ehtiyacını gör, gedirməlisən. Heyvanın ehtiyacını ödəməlisən. Heyvana əziyyət verməməlisən. Heyvana qarşı mülayim. Heyvana qarşı mülayim olmalısan, şiddətli olmamalısan. Və bu da nədir? Heyvana qarşı olan ehsandır. Hətta müstəhiq lil-qətl. La tu'addibuhu bəl taqtuluhu qitlatan hasanatan və marihatan. Hətta o heyvanlar ki, hətta o heyvanlar ki, onları kəsirik, ətini yeyirik. O heyvanlara belə, o kəsiləcək, Allahın kəsilməsini buyuracağı heyvanlar var. Hansı ki, kəsirik, ətlərini yeyirik. Onları belə Allah-u Teala, onlara qarşı belə ehsan etməyə Allah-u Teala bizə buyurur. O ehsan necədir? Onları kəsdikdə əzab verərək, incidərək kəsmirsən, gözəl şəkildə, tez, surətli, heç bir ağrı vermədən gözəl şəkildə kəsirsən. Mən vəcəbə aleyhil qisəl və mən vəcəbə aleyhil həd fə innau yənfudu fiyhi bi rifqin lə təmtilə və lə təədibə və lə sabra. Və həmçinin, məsəl üçün, o cinayətkarlar ki, cinayət törədiblər, hansı ki onlardan qisas alınacaq, həd və ölüm hökum veriləcək və yox hansı bir cəza veriləcək, həmin insanlara o cəza verildikdə də, ölüm hökum verildikdə də və o həd onların üzərinə tətbiq olunduqda da nə cür şəkildə həd tətbiq olmalıdır, o ölüm hökumu nə cür tətbiq olmalıdır? Tez, surətli, yavaş-yavaş öldürmürsən, əziyyət verərək yox, incidərək yox, söyərək yox, döyərək yox, surətli şəkildə. Ən surətli şəkildə seçirsən və o həddi tətbiq edirsən ki, heç bir ağrı və heç bir əziyyət görməsin və bu da ehsandandır. Qalə sallallahu aleyhi səlləm İnna Allah kətəbəl ehsənə alə kulli şeyin Fəyzə qətəldum fə əhsən qitlətə Və əzə dəbəhtum fə əhsən dibhətə Fil qisaz və qeyri dəlik mimə yəlzimu əl-həddə. Və ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, Allah hər bir işi gözəl şəkildə eləməyi buyurub. Allah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah hər bir işi gözəl şəkildə eləməyi buyurub. Ona görə də öldürdükdə gözəl şəkildə öldürün, kəsdikdə də gözəl şəkildə kəsin. Peyğəmbər deyir ki, öldürdükdə gözəl şəkildə öldürün. Yəni, o kəsdilər ki, onların üzərində şəriyyətin cəzası tətbiq olunur, qisas, məsələn, ölüm hökum verilib. Onu öldürdükdə nə cür öldürürsünüz? Tez, surətli, heç bir əziyyət hiss edəməsin. Və nədir, sonra nədir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem? Və idə dəbəxtum fəəxtinu zibhətə. Kəsdikdə də gözəl şəkildə kəsin. Yəni, o heyvanlar ki, biz onların kəsirik, ətlərini yeyirik, onları da kəsdikdə nə cür şəkildə kəsirik? Gözəl şəkildə, incitmədən, ağrı vermeden, vurmadan en güzel üslup tez şekilde kesirik ki ağrı hissetmesin. Ve çok təsirlər olsun ki, bəzən elə şeylərə şahid oluruz ki, hətta bunu öz müsülman qardaşlarımızdan, öz müsülman qardaşlarımızdan bunu müşahidə etmişik, bunu görmüşük. Ki, bəzi müsülman qardaşlarımız, qəssablar, heyvanı kəsdikdə çox pis şəkildə heyvanı kəsirlər və görürsən ki, yekə heyvanı dananı yıxıb yerə kəsir. Kəsib boğazını danadan qan tez çıxsın deyənə çıxıb dananın quyruğuna, başlayıb dananın quyruğunu bastalamağa. Bu olmaz. Bu qadağandır. Və yax toxunduğumuz hədisə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə işləri qadağanıb. Və yax heyvanı kəsdikdə ayağını qoyur heyvanın başına. Başını sıxır, başını burur. Və yax heyvanı söyür. Və yax heyvanın üstünə çıxır. Bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı öz müsülman qəssab qardaşlarımızdan müşahidə edilmiş şeylərdir. Və yaxud heyvanı kəsdikdə digər heyvanın gözünün qabağında kəsir. Bunlar olmaz. Və yaxud heyvanı yıxır yerə kobud şəkildə, qaldır heyvanı çırpır yerə. Bir əlinə alır bıçağı heyvanın gözünün qabağında, bir əlinə də alır bıçağı etiləni, başlayır heyvanın gözünün qabağında bıçağı etiləməyə. Bunlar qadağandır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə şey qadağan edib. Hətta hədislərin birində gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görür ki, bir insan qoyunu kəsir. Kəsməmişdən qabaq qoyunun gözünün qabağında bıçağı itiləyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin o insana deyir ki, sən bu qoyunu iki dəfə öldürmək istəyirsən? Həqiqətən elədir. Yəni hədis onu göstərir ki, heyvan başa düşür, anlayır. Heyvanın deməli hədis nəyi qadağan edir? Hədis nəyi göstərir? Ki, heyvanın gözünün qabağında bıçağı itiləməzlər. Heyvanı gözəl şəkildə yerə rahatlayarlar. Gözəl şəkildə qoyarlar. Bıçağı ona göstərməzlər. Və tez şəkildə ağrı verməyəcək bir şəkildə kəsərlər. Yəni, bu heyvanı kəsməkdə yerinə yetirilməsi vacib olan əməllərdir. Və hansı ki, çox təəssüflər olsun ki, bunları çox şiddətli şəkildə və tez-tez öz müsülman qəssab qardaşlarımızdan dəfələrlə bunu müşahidə edirik. Fəydə dəbəxtum, ey, dəbəxtumul həyvanət, əl-məqulət, fəəxsunu dibədə və liyuhiddə əhədukum şəfratahu və liyurih zəbihətəhu fətuhsinu hətta lilbəhəyim və qəd qafirəllahu lilbəqi min bəni İsrail bisəbəbin ənəhə səqat kəlbən rəət يلحث من العطش فسقته فشكر الله لها وغفر لها ذنبها وهو ذنب عظيم وهو البغاء أي الزنا فغفر الله لها بسبب ذلك لأنها أحسنت إلى هذا البهيم بهيم العطشان فكيف بغير الكلب فإذا أحسنت إلى جاعل من المسلمين أو حتى من بني آدم ولو كان كافرا إذا أحسنت إليه فإن الله جل وعلا يشكر لك ذلك الإحسان قال تعالى فأحسنوا إن الله يحب المحسنين Və bayaq dediyimiz kimi o heyvanlar ki onları biz kəsirik ətlərini yirik o heyvanlar nədir kəsilməlidir heyvanı gözəl şəkildə yerə çırpmamaq gözəl şəkildə yerə qoymaq bıçağı itiləmək gözünün qabağında yox qıraq yerdə heyvanı gözündə kəsmə Pisağı heyvanın gözünün qabağında itiləmə, heyvanı gözəl şəkildə yerə qoy və pisağı qıraqda gözəl şəkildə itilə və gözəl bir şəkildə heyvanı kəs. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin buyurduğu işdir və yadından çıxartma ki, Bəni İsraildən olan zinakar bir qadın bir it görür, hansı ki o it suzundan yanır, suzundan dili çıxıb sallanır. Həmin o zinakar qadın neyir? Ayaqqabısının içində suyu doldurur, verir o itə içməyə. Allah tələ neyir o qadını? Allah tələ həmin qadını, zinakar qadını bu əməlinə görə bağışlayır. Şək yoxdur ki, həmin qadın əzəmətli bir günaha sahib idi. Zinaya, zinakar idi. Amma heyvana qarşı etdiyi bu rifq, heyvana qarşı etdiyi bu mülayimlik, heyvana qarşı etdiyi bu ehsan nə səbəb oldu? Nəyə səbəb oldu? Allah Teala onun etdiyi zinaları bağışladı. Allah Teala onu bağışladı. Yaxşı, bəs indi bu it idi. O itə kömək elədi. Bəs acından az bir müsəlmana kömək eləsən, onda necə? Ona görə də hər bir kəsə, hər bir insana ehsan etmək, yaxşılıq etmək lazımdır. Bəni Adəmdən olan, Adəm övladından olan hər bir kəsə yaxşılıq etmək lazımdır. Və buna görə də onun savabını alacaqsan, hətta həmən insan kafir olsa da belə. Ona görə də Allah Teala Quran-ı Kərimdə ümumi şəkildə buyuraraq dedi ki, وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ İhsan edin, yaxşı iş görün, həqiqətən Allah muhsinləri, yəni yaxşı iş görənləri sevir. Və ayı ümumi şəkildə gəldi, ona görə də ihsan hər bir kəsə, heyvana, istər heyvana, istər insana və Adəm övladından, istər kafirinə və istər müsulmanına olmalıdır. النوع الثالث وهو إتقان العمل أي عمل تعمله يجب عليك أن تتقنه لا ليقال إن فلان يحسن كذا وقد جاء في الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إحسان üçüncü qismi إحسان üçüncü qismi hansıdır o da nədir Əməldə ehsan. Yəni, əməl etdikdə ehsan edəsən. Yəni, əməl etdikdə hansı bir əməl etmirsən, onu gözəl şəkildə edəsən. Onu tam şəkildə edəsən. Onu kamil şəkildə edəsən. Əməl etdikdə ona görə etməyəsən ki, sənə desinlər ki, falan kəs yaxşı əməl sahibdir. Xeyr, əməl etdikdə Allah üçün etməlisən. Allahın rızasını güdərək etməlisən. Və o əməli etdikdə də ehsana yol verməlisən. Yəni, əməli gözəl şəkildə etməlisən. Hansı əməl olsun? Nəyə görə? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmdən Beyhaqinin Şüəbül İman kitabında rivayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm buyurur ki, Allah sizlərdə olan bu əməli sevir. Allah sizlərdə olan bu əməli sevir. Hansı əməli? Sizlərdən kimsə əməl etdikdə onu gözəl şəkildə edir. Onu gözəl, kamil, tam şəkildə edir. Və bu da insanın əməldə yol verə biləcəyi ehsan idi. Və bu ilə kifayətlənək və mövzu bir daha yaxşı başa düşülsün, yəni təkrar edək. Və götürdük ki, İslamın dinin üçüncü dairəsi, üçüncü mərtəbəsi hansıdır? Ehsan. Ehsanın neçə dənə rukunu var? Bir dənə rukunu. O da nədir? Allaha onu görürmüş kimi ibadət etmək. Sən onu görməsən də, o səni görür. Və sonra dedi ki, ehsanın, həmən bu ehsanın üç dənə qismi var. Birinci qism hansıdır? Qul ilə Allah arasında olan ehsan. Qul ilə Allah arasında olan ehsan özünün iki mərtəbəsi var. Hansıdır birinci mərtəbə? Allaha onu görürmüş kimi ibadət etmək. İkinci mərtəbə hansıydı? Sən Allahı görməsən də o səni görür. Yəni, Allaha elə ibadət edirsən ki, halın elə olur ki, elə hissiyat keçirirsən ki, Allah-u Teala bütün sənin zahiri və batini halından xəbərdardır. Allahın qarşısında bu şəkildə olursan. Bu nədir? Ehsanın ikinci mərtəbəsidir. Ehsanın ikinci mərtəbəsidir. Və ehsanın ikinci qismi hansı idi? İkinci qismi də o idi ki, qul ilə Allah arasında, qul ilə, yəni insan ilə digər insanlar arasında olan ehsan. Üçüncü qismi hansı idi? İnsanın əməldə yol verəcəyi, əməli etdikdə ehsan etməsi, yəni əməl etdikdə gözəl şəkildə etməsi. Və bununla kifayətlənək, Allah Subhanahu wa Taala eşitdiyimiz və öyrəndiyimiz şeyləri bizim üçün mənfəətli etsin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.